สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีมานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่467ของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่11พี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับกรุณาอดทนฟังเสียงที่อู้อี้ของผมสักเล็กน้อยเพราะเนื่องจากว่าผมมีอาการหวัดครับแต่ไงก็ตามพระเจ้าก็ยังประทานกำลังที่เพียงพอในการที่จะแบ่งปันพระวจนะให้กับพี่น้องนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าผมขอขอบพระคุณพระเจ้ามาอย่างณที่นี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้หัวข้อที่จะแบ่งปันก็เกี่ยวกับเรื่องของของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือข้อควรระวังในการใช้ของประทานมีเหตุผล2ประการนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังในการใช้ของประทานประการแรกก็คือของประทานนั้นมีไว้เพื่อการเสริมสร้างพระวรกายครับในพระคัมภีร์ใหม่เราจะเห็นครับว่าวัตถุประสงค์ของของประทานที่พระเจ้าประทานมานั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างผู้อื่นนะครับคำว่าสร้างนั้นมีความหมายว่าเป็นการสร้างชีวิตเปรียบเทียบกับหลักภาษาก็คือสร้างบ้านสร้างเมืองครับสร้างศาลาธรรมสร้างสถานที่ที่ยิ่งใหญ่สำนวนโวหารนี้พระเยซูก็ทรงใช้ด้วยเหมือนกันครับคำว่าสร้างพระเยซูใช้กับคริสตจักรครับพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้เห็นไหมครับพี่น้องครับอัครทูตเปาโลก็ใช้คำว่าสร้างเหมือนกันและอัครทูตเปาโลเขียนว่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นตึกของพระองค์เหมือนศิลาที่มีชีวิตซึ่งกำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณอันนี้เปโตรก็ใช้เหมือนกันครับเราพบในอัครทูตเปาโลใน1โครินธ์บทที่3ข้อ9นะครับอัครทูตเปโตร1เปโตรบทที่2ข้อ5แสดงว่าการสร้างนี้นะครับก็คือการก่อร่างสร้างชีวิตคริสเตียนและคริสตจักรนะครับเสริมสร้างซึ่งกันและกันครับคริสเตียนเสริมสร้างคริสตจักรคริสตจักรเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนและในพระธรรมลูกานะครับก็บันทึกเช่นเดียวกันครับคำว่าสร้างขึ้นนะครับและอัครทูตเปาโลเขียนว่าที่ตนเคยรับการแต่งตั้งเป็นอัครทูตเพื่อเสริมสร้างท่านทั้งหลายเพียงครับคำว่าสร้างเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในพระคัมภีร์นะครับหมายความถึงการเสริมสร้างซึ่งกันและกันครับเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนจะต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันและถ้าจะถามนะครับว่าอะไรเสริมสร้างขึ้นอย่างมากที่สุดเปาโลก็จะตอบว่าความจริงและความรักนะครับคำตอบอยู่ในกิจการบทที่20ข้อ32ครับความรักอยู่ใน1โครินธ์บทที่8ข้อ1ถ้าพี่น้องเปรียบเทียบกันนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าถ้าเราจะสร้างคริสตจักรเราต้องใช้ความจริงและความรัก2อย่างนะครับใน1โครินธ์บทที่14ก็เน้นเหมือนกันครับให้เสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยเพราะเน้นว่าผู้เผยพระวจนะนั้นไม่เพียงแต่กล่าวคำที่ทำให้มนุษย์เจริญขึ้นในการประชุมทุกสิ่งควรกระทำเพื่อเสริมสร้างกันและกันให้เจริญขึ้นชัดเจนครับจงอุตส่าห์ทำตนให้สามารถที่จะทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นนะครับชัดเจนมากครับแต่เมื่อคำนึงถึงประเด็นย้ำมากๆของพระคัมภีร์ใหม่เกี่ยวกับการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ที่พวกเรานั้นจะต้องปฏิบัติต่อกันและกันปฏิบัติต่อผู้อื่นปฏิบัติต่อคริสตจักรครับจะว่าไงครับกับข้อยกเว้นก็คือว่าถ้าเราทำบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่เสริมสร้างเราควรหยุดทำครับเพราะว่าการสร้างชีวิตซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดพี่น้องครับหลายครั้งเรามุ่งเน้นงานทางกายภาพนะครับงานที่จับต้องได้แต่การเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเราได้ละเลยนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับเราจะต้องกลับใจเสียใหม่ประการที่สองครับข้อสังเกตก็ควรระวังก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจความหมายคำว่าเสริมสร้างโดยคำนึงถึงคำสอนที่พิจารณาไปแล้วว่าของประทานฝ่ายวิญญาณทุกอย่างนั้นล้วนแต่เป็นของประทานที่เสริมสร้างนะครับการใช้ของประทานอย่างไม่สร้างสรรค์หรือไม่เสริมสร้างหรือการใช้ของประทานที่นำมาซึ่งการแตกแยกนะครับ เราไม่ควรที่จะใช้พี่น้องครับเราต้องหลีกเลี่ยงความแตกแยกนะครับของประทานที่ประทานมาให้เรารับใช้ซึ่งกันและกันนั้นให้เพื่อเป็นคุณประโยชน์ร่วมกันครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนให้เพื่อการปฏิบัติรับใช้คนอื่นเพราะฉะนั้นหากมีของบางทานบางอย่างที่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแทนที่จะใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อที่จะยกย่องตัวเองต้องระวังครับ เราต้องระวังที่จะไม่กลายเป็นเครื่องมือนะครับของคนที่ใช้ของประทานในทางที่ผิดนะฮะคริสเตียนซึ่งมีของประทานด้านการสอนเอาแต่สอนตัวเองไม่เคยสอนคนอื่นเลยหรือผู้ที่มีของประทานด้านการรักษาโรคก็เอาแต่รักษาตัวเองไม่ยอมรักษาใครคนอื่นเลยหรือบางครั้งการทำงานอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อยกย่องตัวเองไม่เคยให้เกียรติคนอื่นเลยพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับต้องหลีกเลี่ยงและผมเชื่อว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อของประทานที่พระเจ้าให้เรามาแต่ละคนนั้นให้มาเพื่อคุณประโยชน์ของคนอื่นครับพี่น้องครับด้วยเหตุผล2ประการนี้ข้อควรระวังทั้ง2นี้ทำให้รู้สึกว่าพระคัมภีร์นั้นพูดชัดเจนนะครับเมื่อท่านอัครทูตเปาโลพูดกระทบกระทั่งในเชิงของการในเชิงโวหารนั้นท่านเขียนว่าผู้ที่พูดภาษาแปลกๆทำให้ตัวเองเจริญฝ่ายเดียวอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับท่านอัครทูตเปาโลคงถือว่าคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์นั้นเข้าใจในยะของท่านไม่ต้องขยายความมากกว่านี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าหากจะใช้ของประทานแม้ว่าจะเป็นการพูดภาษาแปลกๆก็ตามจะต้องให้คนอื่นเจริญได้ด้วยนะครับสรุปได้ว่าของประทานฝ่ายวิญญาณทุกอย่างล้วนส่งให้มาเพื่อคุณประโยชน์ร่วมกันในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11 12นะครับอัครทูตเปาโลนำหลักการนี้มาใช้กับของประทานด้านการสอนพระคริสต์ทรงโปรดให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นสีบานบางคนเป็นอาจารย์พระเจ้าประทานมาเพื่ออะไรครับพระเจ้าประทานทำไมครับอัครทูตเปาโลตอบว่าเพื่อเตรียมทำให้กชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้เจริญขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำคริสเตียนนะครับไม่เพียงแต่เสริมสร้างขึ้นแต่ต้องพระวรกายนะครับก็คือหมายถึงว่าคริสเตียนทั้งหลายทั้งมวลรับการเสริมสร้างขึ้นนะครับเราต่างคนต่างก็รู้นะครับว่าอิทธิพลซึ่งความรักมีต่อการพัฒนาทางอารมณ์ของเด็กนั้นมีความจำเป็นมากความรักมีผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กนะครับเช่นเดียวกันครับในครอบครัวของพระเจ้าสำหรับลูกของพระเจ้าความรักก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นจึงมีพระคัมภีร์หรือพระธรรม1โครินธ์13สอดแทรกเข้ามาระหว่างบทที่12กับบทที่14ครับเพราะเหตุที่ว่าด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นของประทานแห่งพระวิญญาณทุกอย่างล้วนให้มาเพื่อการรับใช้หากขาดไว้ซึ่งความรักที่จะเชื่อมนะครับก็ไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นการเสริมสร้างพระวรกายของพระคริสต์นั้นต้องใช้ของประทานด้วยความรักครับหากจะให้บรรลุผลดังที่ตั้งใจไว้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปราศจากความรักหรือไม่มีความรักหรือขาดความรักของประทานทั้งปวงไม่ว่าจะหน้าหวือหวาฮือฮาขนาดไหนก็ไม่มีคุณค่าสิ่งนี้บันทึกไว้อยู่ในบทที่13ข้อ1ถึงข้อ13ครับเหมือนกับชิงเหมือนกับฉาบที่ส่งเสียงอย่างเดียวเหตุฉะนั้นความรักจึงยังเป็นหนทางที่ประเสริฐกว่าทรงคุณค่ายิ่งกว่าแม้ของประทานที่สูงส่งขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่ควรที่จะต้องเลือกระหว่างของประทานและความรักนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกทั้งสองอย่างแต่ขาดความรักไม่ได้ตามเป้าหมายของพระเจ้านั้นต้องมีกันและกันครับรักแท้มักแสดงออกด้วยการรับใช้และเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการใช้ของประทานที่พระเจ้าให้กับเราจะต้องใช้บวกกับความรักเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเห็นนะครับห่วง3ห่วงครับวงกลม3วงกลมที่มาทาบกันนะครับวงกลมแรกคือความจริงวงกลมที่2คือการรับใช้นะครับวงกลมที่3คือของประทานนะครับความจริงการรับใช้และของประทานเป็นวงกลมแต่ละวงกลมนั้นก็เคลื่อนตัวเข้าหากันครับแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าเป็น intersection ก็คือการตัดกันของทั้ง3วงกลมนะครับพื้นที่หรือ area ที่ตัดกันนั่นแหละครับระบายสีเข้าไปได้เลยครับว่านั่นคือความรักพี่น้องครับเราจะเห็น3ห่วงนะครับคล้องกันนะครับแต่ละวง3ห่วงพร้อมกันนะครับความจริงห่วง1วงกลม1นะครับการรับใช้ห่วง1วงกลม1ครับของประทานห่วง1วงกลม1ครับ พราะฉะนั้นเมื่อเอาทั้ง3วงเนี่ยนะครับเคลื่อนเข้าหากันครับมันก็จะทับกันและบริเวณที่ทับกันนั่นแหละครับเรียกว่าความรักพี่น้องครับจึงมี4ประการด้วยกันครับความจริงการรับใช้ของประทานและเชื่อมกันด้วยความรักคริสเตียนเราต้องมี4ด้านในชีวิตของเราประกอบกันนะครับไม่อาจตัดทอนได้ทั้ง4อย่างนี้คือความรักความจริงของประทานและการรับใช้นั้นจะต้องอยู่ร่วมกันครับแต่ละอย่างต้องเกี่ยวโยงกันและความรักนั้นใหญ่ที่สุดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะใช้ของประทานในการรับใช้พระเจ้านะครับด้วยพระวจนะซึ่งเป็นความจริงและมีความรักปกคลุมอยู่ในทุกๆอนูของทั้ง3ส่วนนี้อาเมน